सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी सोरठ महला पंजवा सतगुर प्रसाद मिल पंच नहीं सहसा चुकाया सिकदार हो न पति आया उमराव हो का चेरा मिल राजन राम नबेरा मिल पंच नहीं सहसा चुकाया सिकदार हो न पति आया उमराव हो का चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढना पतहना जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई सगली मिटे पुकारा लबदा अपनी पाई ता कट आवा कट जाई कह साच में आई नबेरा उहा सम ठाकुर सम चेरा अंतर जामी जाना बिन बोलता आप पछाना सर्वथान को राजा कह अनहद शब्द अगाजा किस पर क्या चतुराई मेरे नानक सर्वथान को राजा कह अनहद शब्द अगाजा किस पर क्या चतुराई मिल नानक आप गवाई खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा घर तीजा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंच नहीं सहसा चुकाया ਸਿਕਦਾਰੋ ਮਹਿ ਪਤੀ ਆਇਆ ਉਮਰਾਵੋ ਆਗੈ ਧੀਰਾ ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਵੀਰਾ।